اور یقیناً اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے۔ آپ کہتے سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، بلکہ ان کے اکثر لوگ نہیں جانتے۔